menungso sing isih prawan lan Joko njalin tali asmoro duweni angen-angen yen mari rabi terus duwe anak. Lah angen-angen iki sing diarani alang-alang kumitir. Dadi menungso sing durung lahir nang alam dunya iki sejatine wis ana nang alang-alang kumitir. Alang-alang kumitir iku angen-angen nang pucuke pikiran. Mulane ana sesebutan yen sembahyang nang alang-alang kumitir. Istilahe sembahyang nang pucuke pikiran. Pucuke pikiran iku angen-angen. Dadi sembahyang utawa ngibadah marang Gusti Pangeran iku kudu nang alang-alang kumitir. Pucuke pikiran iku kudu digawe yen angen-angen marang Gusti kang akarya jagat. Sing istilahe fokus madhep mantep ing purba wasesa. Diarani pucuke pikiran iku mergo angen-angene nang pikiran sing paling cilik. Pikiran sing paling jero. Baginda Aji Soko sembayange ya nang alang-alang kumitir. Sembayang nang pucuke pikiran. Ora sembayang raga, ora sembayang cipta. Amarga Gusti Allah ikut manjing nang pikirane menungso. Pikiran sing nuntun laku uripe menungso. Menungso kabeh iku iso mikir. Nanging ora kabeh sing bisa angen-angen. Mergo angen-angen nang pucuke pikiran iku angen-angen kekarepan sing ate diwujudno. Istilahe mikirno masa depane. Makane diarani pucuke pikiran. Mergo pikiran sing paling pucuk angel jangkoane. Dadi sesebutan alang-alang kumitir iku gawe menungso sing bisa nggayuh pikirane marang Gusti Pangerane.